Kortxikaragoa, goizuntan lurralde hauteskundeak ziren barda, Kortxikarek bozkatzen zuten urtarrilaren lehenean sortuko den instituzio berriaren 60 hautetxien hautatzeko eta goizuntan gurekin gai horren inguruan mintzatzeko. Aiande Sokarros, kazetaria, egunon? Egun hon? Abertzelen arteko koalizioak emaitzer beako bat, bozen 145% pasa egindu, bigarren eskualdeko eskuintiarrek 115% eskaz, hirugarren lerrepublikanekoak, laugarren La Republika En Marche 111%, generatekoak 107% ardietxiz dutenez, ez dira bigarren itzulian izanen, hor generateko alderdiak, beraz, Aiande Sokarros, emaitzak barnatu intzin, urtarrilaren lehenetik goiti, behar bada, reiten aldauk zuia, ze sortuko den eta ze desagertuko, Kortxikan? Ordian ho, erkidegoa bakotxa dugek, do kolektibitate bakotxa, eran nahi behita, bi departamentiek estutuke kabo, eta oiartinoko luralde kolektibitatea askartuko duk, iganen duk, ba, ahaletan ebai, baina haite txietane iganen duk egunko 41 haite txietaik, eguneko, hiutan hoita hiu haite txieta. Horrek eran nahi du, oiartin ibili zien bi departamentiek eta, hainbat potai zian luralde erkidegoa, bat hor bazian zerbait joiten etzen, jale, zen eta kolektibitate bakotxa aspaldiko galtua zian hanko abertzalen ganik, eta hoiduk Korsikako estatutuaen aitzinatze bat. Erraiten alda, autonomia gisako zerbait dara sortuko urtarrilean? Autonomia, gaizan itxe zartan halduk hitzoren gibelien, baina autonomia lako irratxoa tabo nik eran jokek. Autonomia eskuduntzek egiten die, kompetentziek egiten die, eta ez deuze besteik. Eta hor, ahal habo badukiela bai, bena autonomia, bai, egiazko autonomia baten izen emesidien estatutu baten heniela heltzeko guano badu bide. Duela bi urteko hauteskundeetan, 2015an, bigarren itzuliaren karietarat, bat egin zuten jada abertzaleak, bon, badira autonomistek eta independentistek, ez dakitola zatitzen aldiren, beraz, zertara doatzi Kortxikan? Bon, hor, agitu dena, igante juntan, ez du bate urte gabekua, ageitzen nabaitzen zian, jabazteko bulta batetan ziela. Bena, agitu dena, jale, eginduan okua duk. Zen eta PEA Korsika autonomista eta independentisten bat arzun horrek, Gile Simeoni Buzagi diala, ehuneko 45 kakotx hoita 16 ukendik. Eta bigarena ehuneko 15 batuduk. Eran nahi baita, lehen heltiaen eta bigaren heltiaen artian, ehuneko hoita 10 arte babaduk. Hoienetako egindan okodek Frantzian ez teke trikula gitu denez holako jabazte henik. Nik goguan dudan aduk ez duk bergaiza Frantzian egitu zian. Lehen itzulietan, biztan da? Bai, baina bartin holako arte batek ilan jateran bigarren itzulila juiten ahaliz hein bat arrenko aigabe. Abertzaleak aize nagusin, ala ere, aipatu behar dena behar bada atzo, abstentzioa egun aindako 48% kasik, horrek zer gana nahi du? Bo, luralde bozkeli bat entako bai, abstentzionia hainbat azkartu bena, ni beti jarritzenik frantzes edabideak, hoidi lehenik ezartan. Ba, arantzatzen behitzeie, preforsta. Baina, Frantzian dien bosketan helbalite ehuneko 42 kakotx 17 parte hartze bat eta hein ba botzik lutukeke. Bon, bazian beste gaiza bat, hor azken egun hoietan eta ez duk arrailea bat, Korsikan hau gastua duk, elhura baduk, eta ez duk aixak urritzen, eta heltua da horrike zerbait egin dik. Gio, beste zerbait, han eta hor eta inkestetane eran itxean le pea korsikak jabaziko ziala lehen utzulitik. Bon, heltu bat horrek desmobilizatu titzake hoien alteko zumait eta besten alteko heli bat. Bon, ikusiko diak ze emanen dian bigarren utzulien da gynik antien. Emaitza horiek, ara ere, erakusten dute, dola bi urtetik unat, ba, egin den lana, nunbait, ba, besten dela, edo Kortxikarrek ezagutzen dutela, hor, zenta, orai hartio, gobernuan diren bi alderdiak dira, aitzinean diren horiek. Bai, bai, bai, hoi, egiazki urte, jatola eraiten ahalden, zen eta bi urtez, poteian, sartu behitzen autonomista, independentistak, nazionalistak hotz 2005-teko abentuko bosketaik landa. Bi urtez, nik eraitan ahaldiat, hain joho bat ezagutzen behitut, bi urtez egin die, frantzez eskuinaen eta eskeraen altekuek berogi urtez egin ez diena. Eta hol eraitan ahalduk ez zen, eta bon, eman dezagen ezenplu bat edo beste hartuko diat. Itxas kareuetako, garaioetako kompania erdi publik, erdi privat egin dibo. Helbui ezean oso publiko egitia, bina bo. Hatsarri batetan pu zerbait eta heldututuk SNSM hua PQR-ek alatzun behitzen, eta Korsika linea kompania mementuan erdi publikoa plantan ezaidi. Beste kausitza bate, Korsikaen fiskalitate behezit arzunak plantan etxekitutiet. Bazian arriskuet, zenta paisek nahi behitzutien hoik zerbait gizaz ezabatu, eta kausitu die hoien etxegitzia. Kausitu die Mediterraneako beste herrie libatekilan lankidetza baten abiatzia. Egiazki bestek berogi urtzez egin ez diena, bi urtzez egin edo egiten hasitutuk, eta hor pentsatzen jat Korsikar abertzaletzen libateke hoi hunetxi dien, eta holako lehen utzilian, holako jabazte hein bat eta heltzia nolapait argitzen dian. Aiande Sokaroz kazetaria gure gomita goizuntan, Kortxikan lurralde hauteskundeak antolatu baitituzte, lehen itzulia atzo bigarren eluden igandian. Kortxikarek, bozkatzen dute urtarrilaren lehenian sortuko den instituzio berriaren 33 hautetxien hautatzeko, erriten zinaukuna laburbiltzeko sortziak aintzin, eta beraz eskumen gehiago bai izanen dela autonomia izan gabe, ala ere azpimarratu duzu, berrogoi urtez lortu estena Kortxikan, bi urtez ardietxi dute la abertzaleak. Aiande Sokaroz, beste puntu baten aipatzeko, Frantziako president gorako hauteskundeetzat, lehen itzulian FNak lehen lekoa bildu zuen Kortxikako bi departamentuetan, atzo bakarrik 128 lortu du, zer egan nahi du? Badakiku zuen bozkak eta emaitzak desbardin ezaren jaldiela, hor jale artia handi da. Hobe arstan hola izan da, dintzen eta ehuneko hiu kakotx hoita sortziek ilan, espeitia preforsta bigarren utzilin izaten al, hortako behar behitzen ehuneko zazpi, eta ez dia botitzen ahale beste zerrenda batek ilan, ehuneko bost behar behita hortako geho, ez dakit sobean horrekin digin ahal izan entzien, mena, bo, nonti nahi den hobe hola batu behita. Ez dakiat sobea nula behar den analizatu, baina beti batuteke holako ustegabekeak bi bosken artien Korsikan bestetan beno handiagotutuk. Irakurtzen ala edo bi hipotesia edo abstentzioan, abstentziokoek dutela, atzoko abstentziokoek dutela usaian bozkatzen FNA, edo abertzalek kasu hortan behar bada lehen hipotesia lehen esten alda gehiago? Bai, baleitek sumaitek bozkatu dien PEA Korsika entako, baina sugeiten balin bada PEA Korsikaen egitaraua, ez dakiat Front Nazionalak zerkeiak hartan tutien egitarau hortan, baina baleitek bai, baleitek Bada beti hautesleiaen parte bat gainti bat eta ibestiala edo alderdi bat eti bestiala igaiten dena, hor artia handi da. Ni nahiago du pentsatu jale abstentzionian egon dien eta hobe egon bitia. PA Korsika aipatzen duzu, horretan bildu dira bi korronte nagusiak, abertzaleen bi korronte nagusiak, autonomistak eta independentistak. Eta hor bat dira bi gizon, agertzen direnak lehen lehoan azken urteetan, Simeoni alde batetik, Talamoni bestetik. Horiak ze pizu dute olako zerrenda batean? Animalikoa. Eta nik eraniokek... Geo, helte bada hoi enikusteko mania duke, eta eraniokek bi, nula reiten halda, bi jente do bi hautesleia desbardiner mintzo diela. Gilles Simeoni duk, bon, otan untsi gaiten dena, bai abertzale estienetane eta, bon, Talamoni ebai, hein bat, eta mena Gilles Simeoni uano habo. Talamoni duk jale militanta ago den hautesleia bati heldu bada habo mintzo dena. Torin bata besti untsa osotzen die, untsa alkar kompletatzen die, eta nunbait egunke egunean autonomisten eta independentisten bat arzun horrek dian arrakasta zerbait gisa ze hortaik horra duk zen eta nuleran herritar parte handi batek hale untsikusten dutie, untsikusten die egin dien lana hoi hartino eta hola, arrakasta hor agertzen duk lehen utzili hortako emaitzetan geho kasu, zen eta hoi lehen utzilia. Boskak jabazitia bigarren utzulitik landa. Ordin hor, pentsatzen diat abstentzionian hoi amini bat hortaz arrenkuatuko dien eta deituko dutien boskazaliak jinditien boskatzea dagun igantian. Ustekaberik berkatu elditaike igurikatu behar, gala ere bigarren itzulirako? Bo, holako artia ikilan ez diat sobeen telegatzen nula debra, animaleko jail zailukek ez. Ehuneko hoita hamareko arte bat ikilan bigerena ikila, eta jakitez ordien hor lehiatzen ahaldiela zazpietaik lau. Aldiz beste nazionalistak doidoietaik, jale, zen eta ehuneko sei kakotxiotan hoita bedeatzik indie, eta ehuneko zazpieta heltu balin bazien, bigeren boskaldien izaten ahaltzien. Aldiz, galtatzen ahaldie botitze bat, do bot, bai, hoietaik zubait izan ditien PA Korsika zerrendan. Eni ustez, PA Korsikoakoek nekez hun hartuko die. PA Korsika hori behar bada izanen da beraz berriz ere gidaritzan Korsikan, ala emaiten du. Zoin dira memento hontan gai garrantzitsuak, angoa bertzaleen zat, mai gainean direnak eta izanen direnak urtahiraren lehenetik goiti? Badek hanitz. Ekonomiaen ekintzia edo gahatzia, hoi, bon... Korsikak ekonomia nula reitan ahalda hoi eskulangintzan eta turisman eta bon, horduk habuenik, horduk askarenik. Industrian, labuantxan, ez hainbeste hor batuk animaleko lan egiteko zen eta Frantziak, erraiten halbeita hala, Frantziak eta Frantzian eskupeko zien klanuek, eskerekuek, ala eskuinekuek, etxeki behiti halako azpi garapen batetan. Eta hoiduk lehenetaik praubezia handia duke. Korsikan eta langabezia heina Frantzian, estatu Frantziarian bat azbeste beno hanitxe zandiago duk eta hor bat utuk bi hildo barnatzeko kareuen hoie bai, zen eta Korsikan, ekonomia heimata hülbeitu. Ekarazten titzak hatu do merkantzia hanitz kontinentetik, eta horreke badik kostu bat, badu kostu bate Korsikarak, Korsikarek hagunakak egindetzen uhartien eta kontinenten artian, eta horre baduk lan egiteko. Geo, pentsatzen dian nahi izanen dien, askartu mediterranoko herrialden arteko lankidetza hoi. Hortan oi hartin oi gindien, bestek sekule eginetzien. Eta baduk salhanitxe aitzinatzeko Korsikako Korsikako kafeetan. Hala, argitasunak eman dauzki guzu goizuntan, aian de Zokarroz, eskertzen zaitugu? Ez horrentako.